الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آتاهما صالحا تسور اعراف دے نہم سفارہ دا آیت نمبر 190 یوصل لساتیا. فرون مونگا ویلیو چھ دے زی بارہ کی سخلق احادیث ذکر کئی ترمیزی کی وی حدیث دے چی آدم او حوا بی آغی شرک کرے دے. علماء کرام دا آغی جوابو نہ کری دی چی دغا حدیث لا اس صحیح سند نشت دے او دغا حدیث آغا دا خپل زان جوڑ گئے شوے دے. زنی مولیان پا کی دا ہوئی چی شرک تسمیہ خیر دے ومنگا غیتا وی چنانا مخی اللہ ذکر پر وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذین یلحدون بی اسمائیه. اللہ پا نمونو کی کوگوالے کئی نو اللہ وی زبا والا سزاور کوما اگا هم ناروا دی اگین دغا ندے شوے. سو پا کی دا خبر کئی یو شرک اعتقادی دے دو قسم دے یو گناہ کبیرہ بل صغیرہ. او آدم علیہ الصلات والسلام نا فاغ صغیرہ گناہ شو اغا خیر دے کبیرہ تی وینو شو انانا دا خبری طولی غلطی دے اس قسم تعلق دا غی سر نشت دے. نو دلتا دا ذکر کئی چی آدم علیہ الصلات والسلام آغی دا اول کلام دا غی سر تعلق دے رستا دا کلام انداز جدا دے. یعنی آدم علیہ السلام آغی دا دعا غختلا چا اللہ مولا نیک اولاد راکی، یا آدم علیہ الصلات والسلام آغا پا توحید باندی چلے درے دے، خو چکل اولاد روز تراغی نو آغی بے شرک شروع کرے دے، دا آدم علیہ السلام و دا ہوا بیس تا دے سرا اس قسم تعلق نوشتے دے، یا دا چی دا دے برا سر کی وی هو الذی خلقکم من نفس واحدتی، اللہ غزاد دے چی تاسوی دا یو نفس نا پیدا کریے، نفس سوچ دے آدم علیہ السلام دے، او بیا رستا وجعل منها زوجها ليسكن اليها، دا رستا چی بیا کم رازی نو آغین مراد چا چی شرک کرے دے آغا قوسی ابن کلاب دا نبی علیہ السلام دا در نکو آغا در نکو نبی علیہ السلام پر نکونو کی رازی چی دا چانا دا عرب خورشوی دی، نو دا خطاب خلقکم کی عربو تا دے، یعنی تاسو می دا قوسی نا پیدا کلی بیا تاسو ویل چاولاد راکی چاولاد می در کو، نو چاولا عبدالحارس نوم کی حودو، چاولا عبداللات کی حودو، چاولا عبدالعزا کی حودو، چا عبدالشمس کی حودو، تاسو ولا بیا غا شرکی نمونه کی حودل، نو دا دی زین مراد و یا غا قوسی ابن کلاب دے، یا بعضی علیمانوی چی دا عام ترجمه دا دلتا آدم علیہ السلام او قوسی ابن کلاب آغا مراد نیدی، عام انسان انتی مراد دی، چی اللہ وی ما تاسو دا یو ذاتنا دا یو کس نمی پیدا کری، تا هر چا سر بی خطاب دی من نفسین دا یو نفسنا یعنی دا پلارنا، و جعل منها او گرزولی دی دا دی نفسنا دا دی جنسنا زوجها آغا جوڑا دا دی، یعنی د دې خزا بالکل د دې هم جنس سره د دې د جنس نه پیدا کړی دا، او اولنی انسان آدم علیه السلام د غې د غتی پختینا حوا اوی پیدا شوی دا، خدا تخلیق د زوجی د عین نفس نه نه دی، بلکې تخلیق د زوجی د جنس نفس نه دی، نو حکم عام دی، نو دازی بشی و جعلا پیدا کری دا منها دا دید نفس دا جنس نا لیس کنه الیها دید پارا چارام واقلی دا دی سخا دا دی وجی نا دا بی بی اولا پیدا کرا، نو آدم علیه صلاة و سلام نا اغا بی بی پیدا شو، بید آغین روست دا دی اولاد پیدا شو، نو چی روست اولاد پیدا شو نا اولاد دا سی کار وکو چه اللہ تا بیویل مال بچه راکا خود بچه باولا ورکره شو، نو بیا بی روستا ولا غا شرکی نمونه خودلو، نو اولاد دا آدم علیه السلام آغا مراد ده، کسو که دا خبره کئی چه آدم علیه السلام او حوا آبای شرک کرده ده نو دا دروغ جنده، باری محیط والا دا دی آیات لاندی لکی چه آدم علیه السلام او حوا آبای دا دی قسم خبر و سرا ایس قسم تعلق نشده ده، یعنی شرک نه دی کړی، دا دروغ دی، نبی مرسل دی، معلم د دین دی، د دین مبرا دی، تفسیر بیضاوی هم وایي د دې چې قصونه انبیاء کرام مبرا دی، کتاب التفصیل والا هغه هم لیکي وایي دا کومه سند چې راوړی دی نو دا کومه روایت دا صحیح سند ته محتاج دی، صحیح سند په دې ځای کې نشته دی، تفسیر قرطبی هغه هم ذکر کوي په اووم جلد 338 صفحه کې چه ترمیزی که دی کم حدیث را غلی دی اغا بلکل ضعیب دی، چاکی چی عقلی نو دی قصه تا دی نزی، بیو ناشنا خبر کری دا وی پا این هوا و آدم و این غرهما بالله الغرور، وی که دی اگر که هوا و آدم علیه السلام یو زل شیطان دوکه کریو، خطا دا ندی اوری دلی چی لا یلدغ المؤمن من جهر واحد مرتی، مسلمان دو زله نه دوکه کیږي، چا کی چا قلی نو آغا نه دوکه کیږي، مار خوړلې د پړی نه یریږي، نو آغا د دې خبرو نه مبرح دی. فلما آتاهما دا پرونه آتا مرسوه ما هو الذی اللہ غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدا دا یو نفسنا چی آدم علیہ السلام دے وجعل منها زوجها او پیدا کړی دا د دینا هغه جوړه ده دی لیسکن الیها دې دفاره چې آرام حاصل کړي د دې سهم فلما تغشا نو هر کله چې کورواله وکي د دې سره حملت حملا خفيفا حمل واخلي حمل سپک فمرت به نو پاتشي دا پدې حال باندې ذرات لل کوي پدې حال باندې فلما اسفل الدع والله هر کله چې درنشي نو دعا وړي پر اذن کوي الله تعالی رب او ما چې رب د دې دوانو دې امين سنانتي مراد دي ادم او هوا مراد ندي لیلا تیتنا اللہ کتا منتر اکل صالحا اغنی کامل اولاد لنکونن من الشاکرین نخام خشوب منگا دا شکر گزارنام وزنن نی سبق فلما آتاهما بنوائی آتاهما علیب بانی کڑا زبر دے هر کل چی ورکلو دے دوانو تا صالحا صالحا بچے جعلا له شرکا نوگر زیدی در آغای صداران جعلا تصنیدا فی ما آتا و ما آغچ اللہ دی دوانو لور کرنے فتعال اللہ نوچد دی اللہ اما یشرکون آغچ دیوہی صداران جوڑی اللہ خود دی خزم شرکیات نفاک دیم ایو شریکونا ایدیو حصداران جوڑی ما لا یخلق شیئن جاغا اسم نشی پیدا کولی اس نشی جوڑولی و هم یخلقون دیو فخفنم پیدا کنشوی دی و لا یستتیون لهم نصرا طاقت نلری دی دفار آدم دد کولو و لا انفسهم ینصرون ندیو دخفل زان مدد کولیشی کبی ماری پیراشی که تکلیف ور تراشی دخفل زانی نشی لری کولی نو موتا لبسراکیم و اعتدوهم الى الهدى او کچری تراو بلی دی آهدیتا سمیلارتا قرآنتا لا یتبعوکم ندیستا تبیدارین کئیستا خبرن منی سواء علیکم برابر دپتا سبان دی ادعوتموهم كتاسو بليدي ولرا ام انتم صامتون يا تاسو غليك ني كدا زفريدي او كداوت ورتكي خودي غري سا خبر نمني اغستا خبر تا توجو نور كي ولي شي ازلي بدبخت دي ازلی بدبخت دي فزل باندي مهر د گمراهي لگي دلي دي نو دادا سی قم اقلان دی چی دغا مشرکان نیکانو بنیانو نغواری دا نگوری چی دا زان لیو بنده دی مال بسراکی نظم آستا امداد کولی شیخ پل زان مدد نشی کولی نو ماو تال بسراکی لکه سور حسین 74-75 نمبر آیت کے اموی واتخذو من دون اللہ آلیہتا لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وهم لهم جلد محضرون مردان لدی فران دفارا لخ کر دے تیار نگر دا حسم نشی کولے فلزان مدد نشی کولے نماؤ طالب سراکیم سواء عليكم برابر دا پتاسو بالدی اول سر کے ویلو سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم دیکھو توجہ کبھر کا کتیرے دیو او کنیرے لا یومنون ایمان نروڑی نو دلت زکوی سواء عليكم ادعوتموهم کدعوت ورتکی ام انتم صامتون او کدغسی غلطی چکتی پاتی کیم ان الذین تدعون من دون اللہ بشکا کسان چغر بلی ما سوا دلنام عباد امثالکم دا بندگان دی استازو پشانتی دا دی تعلق دا غدریب نمبر داوی سر دی حاجتون والا اغا یو اللہ دے حاجتن سر کولی والا دا اللہ نو والا عباد الامثالکم دا بندگان دستاسو انتی نکان بنیان تیر شویو لکا سور کاف 102 نمبر آیت کے ہم یا بحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا للکافرین نزلا فدی و آیت کے ورطد وزل کافر ویلی دی ولی چا هغه مشرکان دي هغه ګمان کوي اغه حسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون اولياء لو زمان اخوان اور کسان هغه په دوستۍ باندې نيسي نو دا هیڅ نشي کولای کدا ټیک دا نیکان بنیان تیر شوی دي بزرگان دین تیر شوی دي د الله د دین خدمت یې کړې ده خو گوره تلی دی دنیا نروز خد شوی دی ماو تاله استشیرا کولیم عباد الامثالکم دا بنیان دی استاسو غلطی فدعوم نو ایتاسو غلی دا دینا فلیستجیبو لکم نو دیو دی قبل والی وکی استاسو دا فرین کنتم صادقیل کچری تاسو رشتین یعی لانشا بابا دا قبر تا ودریگا غوانا داری تالا درکی کنا کدر اکرانو منگ باو منو چی تا بلکل رشتونه قاما کل سڑیا دا یو اللہ نو غوانا چی حاضر و ناظر ذات دے ار وقتی تا خبری تا اور دلو والا دے نو دا غنو غوانا اغرا مدد کا پریدا بود پرستی پریدا دام آنے کان بنیان مرا مدد کوا آغا اللہ تا دی موتاج نو تا دا غن سواری خپل ځان نشی بچ کولے نو زماو تا باغی سا مدد وکیم داستا سون تی بنیا بنیان دی عباد الامثالکم تا عجزی نو آغوهم عجزو تا موتاجی نو آغوهم محتاج نو زکوی فلیستجیبو لکم نو قبل والدی وکستاسو ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتین یعی الهم ارجل یمشون بها ایشتید دی دفارق پیچت للوکی پدغی سرام ایشتید دی دفارق پیچت للوکی دلتا عجز ذکر کئی دا مڑو چی الموت عجز حقیقی اکد دینا مراد بتانشی نغهم سنشی کولی او دا بتانهم دا چا شکلو ندی نو دا چی دا چا شکلو ندی نغهم عجز دی اغهم سنشی کولی لکا بتان اکثر جور کئی دا نیکانو بنیانو او دا غینا بیا اغا سوالو نواری بنیاد شیطانی خود دے نو دا اسم نشی کولی الہم ارجلو یمشون بیا ایشتی دلی دا فرق پی چتل پی وکیم بوتان دا بوتان دا دینا مراد اغا نیکان بنیان دلتا اغا خلق بوی چوئی بوتان دی زکا مراد دی چی دلتا ہوئی چی خپی نوی ننا خبر دا سی ندام اصل خبر دا سی دا چی دا دین مراد دا عباد دی عزیبا دا عباد بعد الموت را مدد کول چی کلبا غمرشو خلیزی قبرونو تا دا غین واری کانی پزان بانی مئی من جواران مرداران ورتناسی نو قرآن دغه مسله ذکر کوي چې انسان کار کوي پس بابو سرام او رب هغه کار کوي بلا اسبابم نو اوس که یو مشرک آواز وکړو چې یا بابا جی را مدد شا فیر بابا لا مدد شا خون بابا را مدد شا چې هغه لري وي نو الله وایي چې ته دغه بابا نه چې قبر کې پروت دی آواز کوي آواز ورته کئی نخپی ور لشتی چی داتا ترکتا رامندو کی یا داوی چی پیر دستگیرا لاس و نسام نو داتا دا دیخ پیشتی چی رامندو کی تاتا ننخ پیشتی خواه قوت پکی نشت دی آغا ختم شوی دی دتلو قوتی اللہ بوتل دیم یا دا چیم لهم عیدی یمتشون بها ایشتی دا دی دا فرا اللہ سنا چینی ولوگی پا دا غی سرام لاس ور لشتی نو کار کو نکی حرکت پا کنشت دی پا زمرگا اغا عذاب تیرے خو طاقت ورکی نشتدے مفقود دی اسباب مفقود دی لاسو نکار نکی قدمو نکار نکی او قطوے چی بابا ما تو گورا ما تو گورا نو اللہ وی املہم آیون یمسرون بیا ایشتے دری دا پارسترگی چی دا او گوری تاتام زنی خلق اغا دا خبر کئی دیسی مائی موتا اغا ثابت دام سنگا ثابت دا دا دی آیات سر بسکے صرف یو دا بدر والا تا نبی علیہ السلام و سلام بیان کرے و اللہ ورطا و رولیو نبی علیہ السلام وی انہم الان یسمعونا دیو ساوری صحابہ کرام اختلاف راغے چاویل معجزتن ورطا و رولیو و چاویل لنا راجوندی کرے شویو و رولیو ورطا واغا روایت چی دے چی مری چی مڑی نا خلق واپشی نو دا خو اغا کشار اوری ننا اصل کی دا دینا مراد اغا کی نایدا دا سرعتنا او دا قم قل سر باوی چی مڑی اوری اللہ صفاوی لدین نکلا تسمع الموتا تمڑو تاورا ولنشی کونے ولا تسمع سم الدعا اسنگ چی کونتا تا خبرنشی اورا ولیم نو دلتا وی املهم آذانو یسمعون بیا ایشتی دا دید فراغ و گنا چورا والوکی او آوری آوری دلوکی پدی باندیم قل دعو شرکاءکم ورتویا رو بلی اغفل حسداران ثم کی دونی بیا چل جوڑ کئی ماتا بندو بسو کئی زمادا مرگ فلا تنزرون ماتا مولت مرا کوئی بس دے بیا فلما آتاوما ہر کلچ ورکل دے دوانو تا صالحاً اغا صالح بچے روغ رمٹ بچے جعلا لہو شرکا نوگر زول دیل راہ صداران فیما آتا ہما آج اللہ ورکڑو دی دوانو تا فتعال اللہ بڑے گانی ہوئی کنا پا بابا گانو میں وقتے ہی ہوئی آج اللہ ورکڑی دی دیتا فتعال اللہ مبرا دے اللہ اچت دے اما شرکونا جی دی وی صداران جوڑی ایو شریکونا دیو صداران نیسی مالا یخلقو شین چیز شیم ندے پیدا کولے اس شیم نشی پیدا کولے وهم یخلقون دیو پخفلم پیدا شوی دیم پخفل بلجا پیدا کری دی ولا یستطیعون لهم نصرا طاقتن لدید دید فرادا مدد ولا انفسهم ینصرون ندخفل زان امداد کولے شی وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرًا بَلَدِي إِلَى الْهُدَى هَدَيْتَ لَا يَتَّبِعُوكُمْ نُدِيُّ تَابِدَارِنَ كَيْسْتَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ بَرَابِرَ لَفَتَا سُبَانِي أَدْعَوْتُمُوهُمْ كَتَا سُبَلَيْدِي لَرَمَنْتُمْ صَامِتُونَ يَا كَتَا سُغْلِكِ نَيَلِينَا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِشَكَا كَسَانْشِ بَلِي مَا سِوَادَ اللَّنَا عَيْبَادُنَمْ صَالِكُمْ بَنِيَانْ دِي إِسْتَازَوَنْ دِي فَدَعُوهُمْ نُرَعُوا بَلَيْدِ لَرَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ قَبْلْ وَالَدِ وَكِسْتَاسُوا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَجَرِ تَاسُ رِشْتِنِيَئِ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا اَيَشْتَيْدَ دِيدَ فَرَقْ پِيْتِتْلَ الْوَكِ فَدَعِبَانْدِي أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْتِشُونَ بِهَا